Rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 lutego. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Szczyt V4 i Izraela odwołany. Polska wycofała się ze spotkania. Bunt w brytyjskiej Partii Pracy. Kilkoro posłów rezygnuje, bo nie podoba im się polityka lidera. Test e-skierowań rozpoczęty w stolicy. Odwołany szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Izraela w Jerozolimie. Decyzję podjęto po tym, jak ze spotkania wycofała się Polska. W Brukseli z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza odbyło się spotkanie szefów dyplomacji państw V4. Poinformowałem ich o sytuacji związanej z pewnym takim napięciem między Polską a Izraelem, związanym z wypowiedzią w ostatnich godzinach pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych, który zarzucił Polsce wrodzony antysemityzm, rzekomo wyssany z mlekiem matki. Oczywiście ta sprawa była znana, wszyscy byli oburzeni, wyrazili pełną solidarność. Wcześniej do polskiego MSZ-u wezwano w tej sprawie ambasador Izraela w naszym kraju, Annę Azari. Została poproszona o wyjaśnienia i została jej przekazana opinia strony polskiej, że uznajemy postępowanie wypowiedzi pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych za niedopuszczalne. Oczekujemy, że strona izraelska się wycofa z tych słów. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej zdecydowali, że szczyt odbędzie się po wyborach parlamentarnych w Izraelu. W Wielkiej Brytanii bunt w Partii Pracy. 7 posłów odchodzi w proteście przeciwko polityce lidera Jeremiego Corbyna. Oskarża go m.in. o zdradę w sprawie Brexitu. Polityk konsekwentnie unika poparcia dla idei drugiego referendum, popularnej wśród polityków stronnictwa. Powody buntu? Widać już wyraźnie zdradę Partii Pracy w sprawie Europy. Mówi poseł Chris Leslie. Według niego i reszty buntowników ugrupowanie zostało porwane przez, tu cytat, maszynerię twardej lewicy. Maszynerię, która tak naprawdę chce wyjścia z Unii. Do tego oskarżenia o instytucjonalny antysemityzm, o brak reakcji szefostwa na rasistowskie wypowiedzi członków lewego skrzydła stronnictwa. Kolejny zarzut? Wrogość liderów partii wobec NATO. Wreszcie sugestia, że lider Jeremy Corbyn jest prorosyjski. Posłowie utworzyli teraz grupę parlamentarną posłów niezależnych, ale zaapelowali do polityków innych ugrupowań o przyłączenie się. Przypomnijmy, głębokie podziały w sprawie Brexitu panują również w rządzącej partii konserwatywnej, a media od dawna donoszą o próbach utworzenia nowego ugrupowania, centrowego i proeuropejskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Kijowie modlono się za poległych na Majdanie. 5 lat temu, 18 lutego 2014 roku, rozpoczęła się najkrwawsza faza protestów tzw. rewolucji godności. W ciągu kilku dni zginęło 100 demonstrantów, nazywanych na Ukrainie niebiańską sotnią. Przy krzyżu upamiętniającym poległych na Majdanie odprawiono żałobne nabożeństwo. Zebrani przynieśli kwiaty i zapalili znicze. Nasi najbliżsi na Majdanie walczyli o to, by Ukraina istniała, aby była wolna i niezależna, podkreślał Wołodymyr Bondarczuk, syn poległego na Majdanie Serhija Bondarczuka. Na uroczystości obecnych było wielu uczestników wydarzeń sprzed 5 lat. Nie kryli rozczarowania, że winni zabójstw dotąd nie zostali ukarani. Brakuje politycznej woli. 5 lat. Już dawno można było ukarać wszystkich winnych. W wyniku kilkumiesięcznych proeuropejskich i antyrządowych protestów na Majdanie obalono ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, a do władzy doszły siły prozachodnie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Test e-skierowań. Pilotaż ruszył w Warszawie. Na razie dotyczy medycyny sportowej, potem obejmie niektóre badania w placówkach, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnie zostanie rozszerzony na wszystkie rodzaje skierowań, które będzie można zrealizować w około 200 placówkach. Pilotaż potrwa do połowy tego roku. Korzyści, jakie daje e-skierowanie, to wyeliminowanie sytuacji, gdy pacjent zapisuje się w kilku kolejkach i blokuje miejsce innym. Ponadto elektroniczne skierowanie to bezpieczeństwo i wygoda pacjenta, podkreśla minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Nie będzie musiał wychodzić z domu, żeby zawieść skierowanie w ręku do danego szpitala czy do danej przychodni. Dzięki temu, że będziemy mieli e-skierowania, to będziemy się zapisywali w konkretnym miejscu, a nie przypadkowo w 5 miejscach naraz, jeżeli mamy 5 skierowań. Skierowania w postaci papierowej mogą być wystawiane do końca 2020 roku. W czerwcu pociągi wrócą na trasę z Warszawy do Poznania. Prace na linii trwają od połowy 2017 roku. Przywrócenie ruchu nie oznacza jednak zakończenia wszystkich robót, zastrzega prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

5 lat temu. Tak bardzo często zaczynałem swoje audycje i spotkania z Państwem i wtedy mówiłem, zaczynamy tak płytę, bo ona ma taki swój początek. A później ukradłem to zdanie, nazywam się Organek i mam w sercu ranę na ich koncerty, kiedy miałem ten honor i przyjemność te koncerty zapowiadać. Zespół Organek dzisiaj w roli głównej, premiera nowego singla, a właściwie dwóch piosenek, to będzie premiera do godziny 15. Będą muzycy zespołu, wszyscy oczywiście, i będzie ten jeden wyjątek, o którym mówiłem kilka minut temu. To podobno był pierwszy utwór na antenie programu trzeciego, w którym Tomasz Organek się pojawił. Sometimes I get a little pissed off, you know. I just can't understand why. 'Cause I deserve much more than I'm getting. I deserve much more than this. 'Cause you know I got them skills, yeah. Sometimes I get a little pissed off. I just can't understand why. 'Cause I deserve much more than this. Baby, I did a lot of scheming, dreaming. How to prove my wicked skills? How to make it awesome, real? Yo. My wicked skills. How am I gonna make this shit sound real? How am I gonna prove my wicked skills? How am I gonna make this shit sound real? There is no other explanation. Why you keep on coming here? Why? See what's going down. What's going down? Groove must be the major reason. Why we just can't control ourselves. Why? That's what I found out. Yeah. The groove must be the major reason why, yeah, we can't control ourselves now. The groove must be the major reason why, yeah, we can't control ourselves, yeah. Sometimes I get a little pissed off. I just can't understand why. 'Cause I deserve much more than this. Much more than this. Baby, I did a lot of scheming. How to prove my wicked skills. How to make it all so real. How am I gonna prove my wicked skills? How am I gonna make this shit sound real? How am I gonna prove my wicked skills? How am I gonna make this shit sound real? There is no other explanation. Why you keep on coming here? Why? See what's going down. What's going down? Truth must be the major reason. Reason. Why we just can't control ourselves. Why? That's what I found out. The groove must be the major reason why, yeah, we can't control ourselves now. The groove must be the major reason why, yeah, we can't control ourselves. Yo, the main explanation, yes, the major reason for the way you keep behaving, why your heartbeat's beating must be the flavor breathing down your spine, giving you the chills 'cause it sounds so fly. We keeping it real so others might try to bite the way we mold the groove and unfold the truth as it flows with the music that easy listening that we keep bringing to all the men and all the gorgeous women. We can't forget about all the children. Yes, feed your souls while you can. Feel free to wild out. Feel free to wild out and yell out, damn. We never getting old like Peter Pan. We never getting old like Never Never Land. Feed your souls while you can. Feel free to wild out and listen to this jam. We got them skills, them really wicked skills. Debiutancka płyta zespołu Organek, Głupi, pojawiła się w 2014 roku, a tak jak zapisał to w swoich kronikach Hirek Wrona w 2004 roku, czyli dekadę wcześniej, w audycji Czarny Piątek, takie demo się pojawiło zespołu Sofa z Tomaszem Organkiem, z muzykami w ogóle tego zespołu, zatytułowane Wicked Skills, i to był podobno ten pierwszy, najpierwszy utwór na antenie Trójki, w którym on brał udział i w którym grał. No, ciekawe wspomnienie. 16 minut po godzinie 14. To wszystko dziś w związku z reedycją ważnej płyty. Z reedycją albumu Czarna Madonna, i ta reedycja będzie miała miejsce w pierwszych dniach wiosny. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wschody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Tak, zdecydowanie. No dzisiaj za oknem przy Myśliwieckiej 357, kiedy się tak spogląda, kiedy wychodzi się z tego budynku, to można sobie pomyśleć, że to utwór bardzo adekwatny. Wiosna, zespół Organek. Na potrzeby tego naszego spotkania dzisiejszego, tak mogę powiedzieć, premierowego, odbyłem dwie rozmowy z Tomaszem Organkiem, pierwszą, i z Tomaszem Lewandowskim, Robertem Markiewiczem i Adamem Staszewskim, drugą, muzykami tego zespołu. Bardzo lubię z nimi rozmawiać. Przyznaję, o tej kapeli, jak sami mówią, zespół to świętość. Które to powiedzenie stało się nawet czymś w rodzaju ich hasła. Tomasz Organek mówi tak. gdyby sprawy nie były odpowiednio poukładane w zespole, gdybyśmy my się nie przyjaźnili w tym zespole, to nic z tego by nie było. Ledwie wczoraj czy przedwczoraj oglądałem taki fajny dokument na gdzieś tam w internecie. Polecam Państwu, Hired Guns się nazywa, czyli najemnicy, o muzykach sesyjnych. I takie przesłanie, które się stamtąd czerpie, to to, że jeżeli jesteś fajnym facetem, jesteś odpowiedzialnym, dobrym człowiekiem, który traktuje w odpowiedni sposób drugiego człowieka, już nie tylko na kanwie muzycznej, to to jest wszelka podstawa, żeby odnosić sukcesy. Wszystko inne sprawia to, że jesteś po prostu... W pewnym momencie zostajesz sam z niczym tak naprawdę. Bez przyjaciół, bez przyszłości i tak dalej. I zostawiasz tylko po sobie jakąś czarną dziurę, czarną pustkę. To, że my odnosimy sukcesy, mam nadzieję, że to się jeszcze nam gdzieś tam powtórzy i będziemy mogli kontynuować tak piękną pracę, to podstawą tego jest nasze koleżeństwo, nasza przyjaźń, nasze dobrze poukładane relacje, poczucie każdego z nas, że jest na właściwym miejscu, że nie jest odsunięty. I to jest to, co apeluję do wszystkich zawsze i wszędzie. Szanujmy się, traktujmy się jak ludzie, a będziemy sięgać po piękne rzeczy. Piękne słowa. A Adam Staszewski, Tomasz Lewandowski, Robert Markiewicz dodają takie swoje refleksje. Każdy w tym zespole liczy się ze zdaniem każdego. Ja przynajmniej czuję się tak, że no, jeśli chcę zabrać głos, jeśli chcę powiedzieć głośno, co sądzę na temat danego miksu, danego ruchu w miksie, czy cokolwiek innego, to zawsze to oznajmiam i każdy w tym zespole ma równe prawa, może powiedzieć, co mu się podoba, nie podoba, zasugerować jakieś rozwiązanie i myślę, że słuchamy się nawzajem. Ale to, Adam, to musi przejść przez Tomka jurysdykcję, czy musi przejść przez drugiego Tomka, przez twoją, przez Roberta, przez wszystkich? Jak to jest? Nie ma chyba na to takiego stuprocentowego klucza. Takie strategiczne, wiążące decyzje na temat naszej twórczości podejmujemy w zasadzie razem. Bez względu na to, kto akurat jakby przewodzi danemu zagadnieniu. No, myślę, że to jest, można to nazwać jakimś takim fermentem twórczym. Ale odpowiadając już tak ostatecznie na twoje pytanie, no to każdy utwór, żeby wyszedł, czyli żeby uznać za zamknięty, no to musi być te cztery razy tak. Nie ma nigdy sytuacji, że raz tak, czy tam trzy. Zawsze jest cztery. Nawet przed chwilą było, no to co chłopaki, cztery razy tak. No, poczekaj, ja się chcę Tomka zacytować, bo to otworzyłem właśnie teraz. To pozwolę sobie otworzyć WhatsAppa i tak, Tomek pisze. Zadowoleni wszyscy, puszczamy to. No i poszło, tak, tak, tak. Trzy razy tak poszło, ale Tomek wcześniej powiedział tak. No. Czyli to jest o piosence tej nowej? Tej nowej. Tak. Tak, piosenka nowa zaakceptowana będzie premierowo przed godziną 15. I jeszcze jeden utwór, który już trochę znamy, ale dzisiaj w nowej wersji też premierowo z reedycji albumu Czarna Madonna. Na razie jeszcze z płyty zasadniczej Son of a Gun. Better shut your mouth. look around, don't you sympathize? Watch me now, I'm about to shoot for the sky. Take time, look around, don't you sympathize? Watch me now, I'm about to shoot for the sky. Take time, look around, don't you sympathize? Watch me now, I'm about to shoot for the sky. Take time, look around, don't you sympathize? Watch me now, I'm about to ...2016 rok. Druga płyta zespołu Organek, Czarna Madonna. Na początku wiosny tego roku reedycja tego albumu platynowego. Tomek Organek zresztą mówił, że on się wciąż sprzedaje. To takie pomysły artystyczne i płyta Głupi, i ten drugi album obliczony, jeśli chodzi na docieranie do odbiorców na lata, nie na jeden czy na dwa sezony. I to jest też bardzo dobry artystyczny pomysł. Son of a Gun. Niezbyt oczywisty, nie najbardziej znany utwór z tego drugiego ich albumu, ale dzisiaj postanowiłem spróbować. Koncerty tego zespołu to jego clue, tak mi się wydaje. Zapytałem muzyków o to, czy często przenoszą na scenę swoje emocje z codzienności. Odpowiadali różnie, ale co ważne, z uśmiechem. Jako pierwszy Tomek Lewandowski. Ja myślę, że przynajmniej w moim przypadku postrzegam, że każdy może mieć inaczej. Że jednak nie. Że ja mam raczej tak. Ja też. Trochę jak aktor, bo bardzo dużo współpracuję z aktorami gdzieś tam w różnych sytuacjach i oni zawsze mówią, że właśnie wchodząc na scenę musisz kompletnie się odciąć od tego. Kompletnie odciąć się od tego swojego życia po to, żeby jak najlepiej zrobić to, co masz zrobić i dać siebie publiczności. I chyba właśnie tak to jest. U mnie. Jakbym tak miał wejść na scenę i myśleć o tym, dlaczego jest mi smutno, albo nawet dlaczego jest mi wesoło, to nie wiem, czy to dobrze przełożyłoby się na mój i w tym samym całego zespołu wykon i nasz odbiór. Więc chyba raczej w moim przypadku jest tak, że wchodzę, zapominam o wszystkim, jestem przez te 2 godziny w innym świecie. Chłopaki? No, Adam, wiesz co, ja chyba mogę ci powiedzieć to, że ja czasem widzę, ja niekoniecznie chcę mówić o sobie, w ogóle po nas. Ja odczuwam to na scenie, kiedy gramy koncert, że na przykład któryś z nas jest w bardziej melancholijnym nastroju. To są niuanse. Publiczność chyba nie jest w stanie tego wychwycić. Natomiast to pytasz, czy te koncerty też są determinowane jakby naszym aktualnym nastrojem. I uważam, że tak jest. I uważam, że to jest bardzo ludzkie i bardzo potrzebne. I to, że zobaczysz nas w jakiejś takiej może bardziej, nawet w słabszym dniu, czy w gorszej kondycji psychofizycznej, to jest zupełnie naturalne i to jest też nierozerwalnie złączone z tym zawodem. No, wiesz, nie jesteśmy maszynami. Ja na przykład nie potrafię chyba w ten sposób tego ujmować, jak powiedział Tomek, żeby się odciąć na te 2 godziny. Myślę, że to, w jakim jesteśmy nastroju, ma olbrzymi wpływ na to, jaki jest koncert danego dnia. Czy jest taka energia niczym nieskrępowana i taka radość taki nerw, czy też jest nieco bardziej melancholijnie, refleksyjnie i tak dalej. Myślę, że to tak wygląda właśnie. Melancholijny i refleksyjny Robert Markiewicz za perkusją. Nie, wyobrażacie sobie to? Ja a nie. Tak. A tak. Tylko to są oczywiście niuanse. Tak, oczywiście ja się zgadzam z Adamem, tylko... Ale jak Tomek mówił, to się z nim zgadzałeś. Ale właśnie chcę powiedzieć, że jest... Tak, bo z Adamem i z Tomaszem chodzi o to, że ma to wpływ. Natomiast nie ma, jeśli mówię o sobie, to nie, jak mam nastrój jakiś, czy na mnie nie ma czegoś takiego, że chcę jakiś żal wypluć coś z siebie, nie ma jakiegoś takiego świadomego manifestowania w moich, że nie wiem, jakichś moich emocji, które biorę z życia codziennego. One oczywiście... W tym momencie wchodzimy w ten zespół, jesteśmy w danej atmosferze, cieszymy się muzyką, gramy ją z wielką miłością, ale oczywiście dany nastrój, jaki był wcześniej, gdzieś tam odgrywa jakąś tam, jakieś znaczenie, odgrywa swoją rolę, ale takie manifestacji, że na przykład teraz coś wykrzyczę za bębnami, czy to myślę, wydaje, czy, że czegoś takiego nie ma. Ja przynajmniej mówię za siebie, że na pewno nie. Mało tego, nawet w trakcie takiego koncertu może się znacznie zmienić klimat. Wystarczy, że Tomaszczyk powie coś zabawnego, już jest zupełnie inny koncert. A. No bo ci, którzy są na tych koncertach, to wiedzą, że Tomek Lewandowski jest osobą, która, no, jeśli chodzi o niektóre przemowy ze sceny, on potrafi, on umie, on robi to niekonwencjonalnie. Skąd ci się wzięła taka żyłka konferencjerska? Taka gaduła nasza. No, nie wiem, być może gdzieś tam pewnie z tego, czym nasiąkałem w młodości, czyli jakiś tam humor, który, no muszę powiedzieć, po moim tacie przejąłem to, czego słuchaliśmy. No, powtórka z rozrywki przecież, no wiadomo, gabary starszych panów i tak dalej. No i tego typu zabawy też słowem jakoś zawsze miałem, to tak były dla mnie bardzo naturalne i nie chcę tego nadużywać, chociaż koledzy myślą pewnie, że to robię, ale zapewniam was, że często gryzę się więc. Trzeba przyznać, że jest błyskotliwy, no, skubany. Tata też jest na koncertach, Tomek, nie? Tak, tata bywa czasem też. Czyli rodzinne granie. Tak jest. Zespół Organek w Trójce dziś do godziny 15. Jak oni grają na żywo, to mniej więcej wiemy, ale jak grają na przykład na żywo, a bez publiczności, to przypomnijmy sobie, to jest jeden z prezentów pięknych, które nam zostawili przy okazji premiery w 2016 roku albumu Czarna Madonna. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do głowy, jeszcze cokolwiek, teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy, teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi Rock You. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi Rock You. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi Rock You. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. tak, do samego końca, do tego dźwięku gitary już w samym epilogu. Październik 2016 roku. Tutaj ich radio, ich studio, studio imienia Agnieszki Osieckiej na żywo, chociaż bez publiczności, zarejestrowana w specjalnej sesji, taka wersja utworu Mississippi w ogniu. No, powoli już przechodzimy do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Reedycja albumu Czarna Madonna. Tomasz Organek ma dla Państwa w tej sprawie kilka informacji. Nosiliśmy się już dosyć długo z tą reedycją. Już nie chcę opowiadać i skarżyć się, dlaczego ona jest tak późno, bo to jest tylko i wyłącznie moja wina właściwie. Moja nieumiejętność i taka indolencja, ale być może też... Nie, Tomek, to jest życie. To jest życie. To jest życie, które się toczy i trzeba na nie reagować. Tak. No więc strasznie się cieszę, że to się udało i za chwilę się ta reedycja ukaże, ponieważ oprócz oczywiście Czarnej Madonny dodajemy taki bonusowy krążek, na którym chcemy zawrzeć wszystkie piosenki, które grywamy, które do nas z jakiegoś powodu przylgnęły i nie mogą się odczepić, bo wniknęły jakoś w życie zespołu, w nasze życie, w moje życie. A które nigdy nie ukazały się na płycie i które nie są naszymi piosenkami oczywiście, bo tam będą piosenki Edwarda Stachury, tam będzie ta nasza młodość w nowej wersji, ale tam też pojawią się dwie zupełnie premierowe piosenki, jedna po angielsku, bo nie mogłem się oprzeć, bo do tej piosenki nic polski nie pasuje, i druga piosenka to jest piosenka polska, balladowa. No, bardzo ważna dla mnie i ona będzie promowała ten album. Tak. Zanim ona, ta piosenka, która będzie promowała ten album, to uwaga, uwaga, pierwsza premiera na dziś. Nowa wersja utworu Ta nasza młodość. Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. We'll be right back. wczesny czas. Ta para skrzydeł zwinięty w nas, co nie ustoi w miejscu. Zbyt długo ona co pierwszą jest. Znaliśmy to w wersji studyjnej krótszej, innej sprzed lat. Znaliśmy to z koncertów. Teraz jest ta wersja najbardziej oficjalna na reedycji płyty Czarna Madonna zespół Organek. Przypomnę, w pierwszych dniach wiosny, tegorocznej wiosny ta reedycja się ukaże. No i wreszcie sedno naszego dzisiejszego spotkania. Nowy singiel tego zespołu. Zapowiedzi nieoficjalne były takie, że to bardzo, bardzo delikatna wersja grupy Organek będzie, a tak naprawdę to czysty rock and roll, tyle tylko, że balladowy. Posłuchajmy, co na to lider zespołu. No tak, no w moim takim poczuciu to jest troszkę, różni się troszkę od tego, co my robiliśmy do tej pory, ale jednak i dlatego zależało mi, żeby zawrzeć to jednak w ramach Czarnej Madonny, bo stylistycznie to należy do tego okresu płyty Głupi Czarna Madonna. To jest pewna całość, to jest pewne zwieńczenie tego pięcioletniego okresu. Tak, to jest ballada, gitarowa ballada. Dla mnie jest bardzo ważna, bo chciałem jakoś zareagować i być może to jest wytłumaczenie, dlaczego do tej pory tej piosenki nie napisałem. Nie mogłem znaleźć tematu. Wszystko wydawało mi się jakieś takie błahe, nie wiedziałem, o czym napisać tej piosenki. Pisałem mnóstwo tekstów i żaden nie siedział, żaden nie był adekwatny do tych nut. Ta piosenka jest o tym, o współczesnej sytuacji, no, o tym, że my się nie potrafimy porozumieć, że są tylko gesty, poszczególne słowa, że nie ma rozmowy między nami. Że dzieje się coś takiego złego z jednej strony, ale wiem, że też w ludziach drzemią olbrzymie pokłady miłości. I to na co dzień widać. Widać to w różnych przykładach, których byliśmy świadkiem w ostatnich tygodniach. A więc jest gdzieś ten paradoks. No, gdzieś to... Że co, mamy to, a nie potrafimy czasami mamy tego... To, tak, że gdzieś tam głęboko... Zaprezentować. Tak, że głęboko gdzieś tam nas to siedzi, ale i tak jesteśmy jakoś tam, nie wiem, podzieleni, zakrzyczeni, kłócimy się o jakieś tam różne głupie sprawy, a tak naprawdę zapominamy o tym, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, no.

poszło w świat, a jutro pójdzie w świat od nas z Myśliwieckiej 357 z Trójki jeszcze kilka razy w świat, bo to będzie piosenka dnia. Niemiłość, nowy singiel zespołu Organek. Z wielką przyjemnością to zaprezentowałem Państwu i to przed chwilą ogłosiłem. Jutro piosenka dnia. No, jestem, właściwie może jeszcze nie jestem, ale wkrótce będę sobie w stanie wyobrazić, co się na przykład będzie działo w piątek podczas notowania, najnowszego notowania listy przebojów programu trzeciego, bo wydaje mi się, że ten utwór powinien zadebiutować na tej liście i to bardzo wysoko, no ale wszystko oczywiście zależy od Państwa. Zawsze tak było, przyznam, że kiedy albo menadżer Marek Całka zespołu Organek, albo sami muzycy się zgłaszali i mówili, zrobiliśmy coś, mamy coś nowego, wkrótce to będzie można grać. Były emocje, była tak zwana mruwa, no i było oczekiwanie tak naprawdę na Państwa opinię. Proszę w tej sprawie napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Myślę, że będzie też gorąco na profilach i organkowym, i trójkowym w związku z tą premierą, ale to dobrze. Chcemy takie informacje przekazywać i chcemy być blisko muzyków, bo to przecież nasz trójkowy, niezbywalny i piękny obowiązek. Przypomnę jeszcze Czarna Madonna, bo o tej reedycji głównie dzisiaj mówiliśmy. Reedycja tego albumu ukazuje się w pierwszych dniach wiosny tego roku. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólne spotkanie. Miłego popołudnia poniedziałkowego. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jazda na nartach powinna być bezpieczna, dlatego FIS opracował dekalog, czyli spis zasad poruszania się na stoku. Co zawierają te zasady? Mój gość Ludwik Żukowski, instruktor wykładowca PZN. Witam w Trójce. Dzień dobry. Chyba tak łatwo nie jest odpowiedzieć na pytanie, co zawierają te zasady w jednym odcinku naszej audycji. Pewno musielibyśmy cały cykl poświęcić omawianiu dekalogu narciarskiego, który dawniej nazywał się narciarskim savoir-vivrem, czyli zasadami dobrego zachowania na stokach. No a obecnie już zaczyna być takim prawem stanowionym, bo FIS opracował zalecenia, które mają służyć bezpiecznemu korzystaniu ze stoków narciarskich. Takim pierwszym zaleceniem, które powinno być regułą prawa drogowego na stokach, jest to, żeby korzystając ze stoków narciarskich mieć wzgląd na inne osoby. To oznacza, że mamy mieć oczy dookoła głowy, trochę żartuję, dlatego że stok narciarski jest ulicą jednokierunkową. Z góry w dół, tak? Ale można korzystać z niego w bardzo różny sposób. I to organizatorzy, czyli ci, którzy ustanawiają regulaminy dla korzystania ze swoich tak zwanych zamkniętych tras narciarskich, zamknięte to są te oznaczone, bo te wszystkie, które są nieoznaczone, nie rządzą się akurat regułami ruchu narciarskiego, no tylko rządzą się regułami gór. Mówi się o jeździe na szlaku, tak, i poza trasami. Natomiast na stoku narciarskim najważniejsze jest to, aby zwracać uwagę na innych uczestników tego ruchu. Niedawno byłem na spotkaniu z gospodarzami prowincji Trentino we Włoszech i zwracali mi uwagę, że polscy turyści są najczęstszymi ofiarami kolizji narciarskich, ale ofiarami i sprawcami. Statystycznie patrząc, polski turysta za granicą uczestniczy w większej ilości wypadków niż inni turyści, niemieccy, włoscy. Wobec tego to jest dowód na to, jak nasz temperament na stoku przeważa nad zasadami. Oczywiście, że jadąc na pustym stoku możemy jechać z dowolną prędkością, z którą czujemy się bezpiecznie i korzystać z niego wedle swego uznania. Ale w momencie, gdy chociażby parę osób na tym stoku się znajduje, musimy również oceniać, co robią te osoby. Bo my możemy jechać skrętem bardzo długim, a one bardzo krótkim. I oczywiście, że może nastąpić kolizja. O tych konkretnych zasadach porozmawiamy następnym razem. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat!